D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Ekspresowo wystartowały prace nad projektem ustaw pomocowych. Powodzianie skarżą się, że odszkodowania wystarczą jedynie na pokrycie części prac naprawczych. Kilkanaście tysięcy przedsiębiorców zostało dotkniętych skutkami wielkiej wody. To szacunki rządowe. Ruszają prace Komisji Nadzwyczajnej nad rządowym i poselskim projektem ustaw powodziowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że posłowie będą w stanie przygotować sprawozdanie z prac komisji we wtorek, kiedy ma odbyć się drugie czytanie. Przez cały weekend pracują, później w poniedziałek, jak będzie trzeba, jeszcze będą pracować, plus legislatorzy będą już się tym tekstem zajmować. No i we wtorek mam nadzieję, że w tym wieczornym bloku głosowań tę ustawę, czy to sprawozdanie komisji rozpatrzymy, bo zobaczymy, czy oni zrobią z tego jedną ustawę, czy będziemy głosować nad dwoma ustawami. I też szczerze, to się w tej Izbie czasem zdarza, a czasem nie zdarza. Tak jak zasięgnąłem trochę języka, opinii, to zdaje się, że tam jest wola współpracy. Wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Ponadto ustawa wprowadza m.in. zasiłek na osuszanie domów. Powodzianie mówią, że odszkodowania z ubezpieczeń za zniszczenia powodziowe są często rozczarowujące. Skarżą się, że woda wyrządziła takie zniszczenia, że odszkodowania wystarczą jedynie na pokrycie części prac naprawczych. W naszej polisie jest napisane, że budynek jest ubezpieczony na 200 tysięcy. Był ubezpieczony od powodzi, a pan nam policzył na przykład za metry kwadratowe tylko po 1000 zł za metr kwadratowy. Nie? Powierzchni mieszkalnej. Nie? Za garaż i za pomieszczenia gospodarcze, za stodołę, tam wyszły jakieś śmieszne pieniądze, a gdzie jest ubezpieczenie na garaż 70 tysięcy. Ubezpieczenie rzekomo nie obejmuje tego mienia takiego ruchomego jak narzędzia, maszyny, samochód, który stał w garażu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje wstępnie, że kilkanaście tysięcy przedsiębiorców zostało dotkniętych skutkami powodzi. W resorcie powstał specjalny program pomocy dla nich. Na mechanizm pomocowy będzie przeznaczone nie mniej niż 1 000 000 000 zł. To przedsiębiorca zdecyduje, na co wyda pieniądze, tak mówi szef resortu Krzysztof Paszyk. Wedle uznania przedsiębiorcy na to, co akurat w tym momencie jest niezwykle ważne, gdzie są potrzeby w związku z jak najszybszym przywróceniem działania firmy, działania przedsiębiorstwa. W związku z tym, tak jak wczoraj już częściowo powiedziałem, proponujemy, aby ta pomoc finansowa była obsługiwana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam są narzędzia, są systemy. Tam przedsiębiorcy będą się zgłaszać po to, aby otrzymać świadczenie pomocowe. Program ma ochronić przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi przed zamykaniem prowadzonej przez siebie działalności. Zakaz korzystania z wody w Odrze to nowe rozporządzenie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Obowiązuje od dziś do 15 października i obejmuje wszelkie rodzaje korzystania z wody, podlewanie kwiatów, pojenie zwierząt czy spożywanie ryb złowionych w Odrze, mówi wojewoda Adam Rudawski. To jest zakaz taki prewencyjny, ponieważ mamy 3 opinie na ten temat, że ta woda, która idzie, może być potencjalnie niebezpieczna, dodaje wojewoda. Przestrzegania zakazu na brzegach Odry pilnuje policja i WOT. Ponad 2200 zarejestrowanych uczestników i prawie 200 propozycji tematów. Takie jest zainteresowanie Współkongresem Kultury. Ma on się odbyć od 7 do 9 listopada w Warszawie z inicjatywy twórców i organizatorów kultury. Od godziny 16 dziś osoby zarejestrowane mogą głosować na tematy panelowe, które znajdą się w programie, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Te tematy są bardzo szerokie, zgłaszane przez bardzo różnorodne środowiska. Są zarówno tematy dotyczące kultury i duchowości, są to propozycje Centrum Myśli Jana Pawła II, czy też osoby prywatnej Piotra Bernatowicza. Zdrowie psychiczne i kultura, coś, co jest bardzo ważnym tematem w ostatnim czasie. Kultura kręgu odpowiedzią na kryzys świata, czy też oczywiście kultura wobec wojny na Ukrainie, propozycja Anny Łazar, czy wspólnota edukacji przyrodniczej i kulturowej w kontekście katastrofy klimatu, propozycja choćby Doroty Leśniak. 15 października będzie znany pełen program, który zostanie zaprezentowany na stronie kongreskultury.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz, a na Pomorzu będzie burzowo. Od 17 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum i na południu, do 23 na wschodzie. Autopromocja.

Across the Bruckner speedometer, coughing last leg. I don't mind, I've been edged, I've been grinding finer than a vaporizer. I've been bred, never follow, all alone in goggles. I've been driving all these hurdles, I've been driving no more purple. I've been driving GPS and can't connect and back in circle. Back in oval, same photo, nothing changes. Me at mobile, different logo, now it's Shell. Early, how can I excel? Early, how can I repel? Sweeping in the parking lot, then it's back behind the counter. Sweeping in the octagon, creeping up behind me. Newport boxes, 6 foot optimums. Bitch, beyond energy, mega millions, God. Dokładnie tak, Perera Elsewhere. Kopytkujemy sobie z Pererą i dokopytkowaliśmy do Katowic, bo kto zdobędzie w tym roku czarnego konia? Oto jest pytanie. Ars Independent Festival. Tam teraz ruszamy, tam teraz jesteśmy i mam nadzieję, że z nami już jest Agnieszka Skrzelowska z Silesia Film. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy lubią połączenia gdzieś na styku filmu, wideoklipu, gier wideo i w ogóle multimediów, ponieważ Ars Independent to jest taki festiwal, który stara się łączyć te dziedziny i jeszcze o wiele, wiele więcej. Ale ja nie będę się rozgadywać, tylko oddaję tobie głos, ponieważ od 8 do 13 października w Katowicach właśnie roztoczycie czar tych wielu dziedzin. Ars Independent w tym roku to? Ars Independent w tym roku to oczywiście szalona jazda na tym, czy też na tych szalonych czarnych koniach. Tego wszystkiego jest bardzo dużo, tak jak powiedziałaś, to jest festiwal, który stara się łączyć te różne sztuki wizualne, bo mamy i film, mamy i animację, mamy i teledysk, mamy i gry wideo, ale będzie też trochę klasyki filmowej. Będą też koncerty, ale gdzieś idąc po kolei, czy też właśnie na razie biegnąc sobie takim spokojnym truchtem, myślę sobie, że te cztery najważniejsze gałęzie festiwalu Ars Independent to są cztery sekcje konkursowe.